أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا يشبعن من أربع عين من نظر وأرض من مطر وأنثى من ذكر وعالم من علم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salat ve teslimatın ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bilimle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhaneli üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Arba'un unzilne min kenzi tahtil arş. Evet. Dört sure vardır Kur'an'da. Allah-u Teala'nın arşının altındaki hazineden özel olarak indirilmişlerdir. Arş nerede? Bilmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Değil mi? Ayetül Kürsi var. Kürsisi var Allah'ın. Ama ne? Nasıl? Bilmiyoruz. Allah şekle sığmaz. Mekandan münezzehtir. Ama biz bu ayete inanıyoruz. Allah'ın arşı var, kürsisi var. Şu dört sure Allah'ın arşının altındaki hazineden indirilmiştir. İndirilmiştir. Ümmül Kitab. Evet. Fatiha suresi. Fatiha suresinin bir adı Ümmül Kitab. Bir adı Fatiha. Bir adı Fatihatül Kitab. 33 kadar ismi var. 33 kadar Fatiha'nın. Fatiha suresinin, Şifa suresi, Dua suresi, Kur'an'ın bütün ahkamını, hükümlerini içinde toplayan bir sure, Fatiha suresi. İlk nazil olan ayet olmadığı halde Allah'ın emriyle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysi yok, müdahalesi yok. Cebrail'i söylüyor, emrediyor Allah, o da Peygamberimize söylüyor, Allah'ın emri bu diye. Fatiha'yı başa koyacaksın buyurmuş Allah, başa koymuş, Kur'an'ın başındadır. Kur'an'ın tüm anlamını içeren bir sure olduğu için Ümmül Kitab, Kur'an'ın anası Ümmül Kitab denir. Bu Ümmül Kitab, arşın altındaki hazineden özel olarak ümmeti Muhammed'e verilmiştir. Ve ayetül kürsi, evet, şimdi Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz söylüyor, Tevrat'ta, İncil'de bu Fatiha suresi gibi bir sure indirmemiştir diyor. Bu bana, bizim Kur'an'ımıza özgü bir suredir diyor. Ne Tevrat'ta ne İncil'de böyle bir sure yoktur diyor. Evet, onun bir adı Seb'ül Mesani'dir. Evet, o Allah'la kul arasında taksim edilmiştir. Allah'ın olan yerleri vardır. Allah'la kul arasında ortak olan yerleri vardır. Kulun olan yerleri vardır. Ne demek bu? Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Maliki Yevmiddin, din gününün, mahşer gününün, kıyametin maliki. Evet, bu Allah'ındır. Olan sıfatları değil mi bunlar? Allah'ın bu. Allah'ı övüyoruz. Şimdi dua edeceğiz. Dua etmenin usulünü öğretiyor bize Fatiha. Önce Allah'ı öveceksin. Ona layık sıfatlarla adını anacaksın. Allah Cenab-ı Hakk'a imanını ortaya koyacaksın. Melik Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in. Ancak sana toparız, ancak senden yardım dileriz. Evet, bu kulumla benim arasında müşterek. İhtina sıratel müstakîm, sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlimin duadır. Tamamen bizimle ilgili. Bize hidayet ver ya Rabbi. Sapıttıkların yoluna değil, gazap ettiklerin yoluna değil, hidayet ver bize ya Rabbi. Nimet verdiklerin yoluna, peygamberlerin yoluna. Bu kuluna, yani o taksimden anlam bu. Yani sırf Allah'ı övme yeri, kulla müşterek olan yeri, kulun dua yeri şeklinde söyledik. Evet, peygamberimizin şeysi efendim, Fatihatül Kitab şifaun min külli de. Fatiha suresi her derde şifadır. Evet. Nasıl olur efendim? Peygamber yalan söylemez. Halbuki Kur'an da böyledir, şifadır. Ve nunezzil minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. İn Allah inananlara Kur'an'ı şifa olarak indirilmiştir. Okuyorum olmuyor. Okuyamıyorsun da ondan. Kur'an duruyor öyle güzel. Fatiha şifa duruyor. Sahabe-i kiramdan bir grup işte görevli olarak gönderilmişler. Görevlerini ifa edip gelmişler. O zaman otel yok, han yok, hamam yok. Fakirlik var. Çöllerde savaşmışlar, gelmişler. Çok susuz kalmışlar, aç kalmışlar, serpilmişler böyle. O sırada bakmışlar bir adam dolaşıyor, deli gibi çölde dolaşıyor. Gelmiş bunları görünce, yarı deli bir adam. Ne arıyorsun burada? Hani tabii düşman mı diye kendilerine gelmişler. Yok demiş, ben sizin zannettiğinizi korkulacak adam değilim. Niye dolaşıyorsun? Ben demiş bu memleketin en zengin adamıyım. Benim bir oğlum var. O oğlum hastalandı. Götürmedim, doktor bırakmadım. Kalmadı. Ama oğlum yine iyileşmedi. Ben de onun şeyinden, üzüntümden çöllere düştüm. Deli divane oldum. Sahabeden birisi bu hadisi biliyor. Fatiha suresi her derde şifadır. Ben diyor senin oğlanı iyileştireceğim diyor. Aman diyor, çabuk gidelim. Gidiyorlar. Sahabenin ismi de var ama şimdi hatırıma gelmedi. Gidiyorlar. Fatiha'yı bir okuyor. Oğlan aslan gibi iyileşiyor. Adamın bir rivayete göre 1000 koyunu varmış. Zengin o zaman, mal o demek. 1000 koyunun birini de vermiş senin olsun demiş, bu bana yeter. Kitaplarda öyle söylüyor. 1000 koyun getirilebilir mi? Bir tanesini omuzuna almış o sahabi. Arkadaşlar aç ya. Omuzuna yüklemiş koçu, getirmiş arkadaşlarına, kesmiş, soymuş. Bir kısmı demiş ki arkadaş, sen bunun karşılığında koyun aldın. Ateş parçası yer diyor peygamber. Kur'an karşılığında ücret alırsa ateş parçası yer diyor. Biz yemeyeceğiz demişler. Bir kısmı demiş ki acımızdan ölelim mi? Acımızdan ölelim mi? Zaruret var. فَمَنْ اُسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمِ عَلَيْهِ. Zor durumda kalan yiyebilir. Hatta susuzun ölmeyecek kadar şarap bile içebilir. Hani zaruret. Onun için demişler biz yiyeceğiz. Bir kısmı yememiş, bir kısmı. Bu şekilde Medine-i Münevvere'ye gelmişler. O tabi yiyenler de içinde bir şey var, ikircikle. Çünkü onlar da biliyorlar. Kur'an'ı ücretini yiyen ateş parçası yemiş olur diye. Demişler ya Resulallah böyle böyle oldu. Ben de gittim okudum. Adam da bana sevincinden koyunlarını verdi. Ben de bir tanesi sırtladım geldim. Kestik yedik. Bir kısmı yemedi. bir bacağını da bana getirseniz çok iyi olurdu demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada yani fukaha bundan şunu çıkarıyor. Hem Kur'an'ı ücretini yiyenler ateşbaz yedir var hadisi var. Bir de bu olay var. Yani demek ki sana bir hatim indiririm ama 1000 kağıdını alırım mı? Aşağı olmaz. Bu olmaz. Kur'an mal değildir çünkü ya pazarlık geçecek ya. Kur'an'ın değeri o böyle parayla ölçülür mü ya? Bu yanlış. Bak bu adam gitti. Ben bana koyayım ver diye gitmedi. Kur'an şifadır. Bir insana iyilik için gitti. Karşılık beklemeden gitti. O da hepsi senin olsun dedi. Ha bu helal. Bu helal. Ama ticaret malı gibi birin sınıf olsun ha. İkinci sınıf bu olmaz. Böyle şey olur mu ya? İşte bu haram. Ama böyle bir şey beklemeden okuyor. Hoca nur mu yutacak ya? Karşı tarafta adam da aynı bu adamın yaptığı gibi bir hediye kabiliğinden, kendiliğinden olursa diyorlar, caizdir diyorlar. Evet, Kur'an'ın bütün anlamını içerdiği için ona Ümmül Kitap denir. Bu özel hazine, bir de Ayetül Kürsi. Şimdi öyleyse arkadaş, şifa niyetiyle Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Güzel okursanız iyileşir. Bak o sahabi okudu, iyileşti. Okuyan sahabi, hem de cihat ederken sahabi okuyor. Sen de öyle kalbin temizse, Fatiha aynı Fatiha duruyor güne, şifadır. Hatta bazı alimler kitaplarını yazmışlar. Onulmaz derdi var mesela, hastanız var. Asabiye veya maddi, kanser veya şu. Onulmaz bir dert deniyor ya onlara. 50 sabah imsaktan sonra sabah namazına kadar olan dönemde 52'şer defa okursan her gün şifa olur diyorlar. Kitaplarda yazıyor. Öyle kayıtlar var. Sen de her gün oku. Benim öyle bir şeyim yok. O zaman her gün oku. Bire defa oku. Sabah bir defa oku. Akşam bir defa oku. Şimdi ikincisi Ayetül Kürsi. Ayetül Kürsi arşın altındaki özel hazineden bize verilmiştir. Evet. Kur'an'ın aftalı Bakara suresidir. Kur'an'ın ayetlerinin aftalı Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsi'dir. Evet. Ne diyor bak? Men kara'a ayetel kursi nubra kulli salatin mektube lem yabna'hu min dukulil cenne illa en yemute. Evet. Her farz namazın arkasından Ayetül Kürsi'yi okuyan adamı cennete girmekten ölüm alıkoyar. Diri diri cennete gidilmediği için adam da kaderine kadar yaşayacak. Her namazın arkasından Ayetül Kürsi okulan cennetliktir. Okuyan, Ayetül Kürsi okuyan ölünce cennete gidecek demek bu. Evet. Onun için bizim atalarımız Allah razı olsun. Ne kadar akıllıymış. Bakın Kabe'de yok bu. Mekke'de, Medine'de yok. Başka ülkelerde yok. Bizim Türkiye'mizde elhamdülillah camiye gittik mi ala Resulullah salava peygamber bir salavat getiriyoruz. Ondan Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Cennete ağaç dikmektir diyor peygamberimiz. Ne okuyoruz o zaman? Ayetül Kürsi okuyoruz. Bu gelenek haline devam ediyor. Hadis okudum bak. Her namazın arkasından, farz namazın arkasından, beş vaktin arkasından yani. Beş vaktin geçirmeyeceksin demek değil mi bu? Her beş vaktin arkasında Ayetül Kürsi'yi okuyan adamı cennete girmekten ancak ölüm alıkoyar. Diri olsun kalır dünyada. Ölüverse cennete gidecek diyor peygamberimiz. Aziz milletimiz de asırlardan beri bunu yapıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi bazı sivri akıllı hocalar diyor. Efendim bitat efendim. Peygamberin hadisi bitat olur mu yahu? Hadis okuyorum ya. Ben uydurmadım ya. Peygamberin hadisi bid'at olur mu? Ben mübarek adam. Peygamber bunu yapmış mı? Yani bizim gibi camide, merasimle. Peygamberin sözü de sünnet değil mi? Peygamberin 3 tane sözü var, sünneti var. Kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet. Peygamber hadisini okuyun. Bu sünnet değil mi? O zaman seninki gibi devlet her gün harbe gidiyor, cihada gidiyor, yeni oluşuyor. Buna şimdiki müezzin tayin etmek, her camiye imam tayin etmek imkanı yok. Zaten zaman da yok. Her gün asker, sahabe-i kiram. Şimdi öyle bir durum yok. Her camide imam var, müezzin var. Bir grup gidiyor askeri, diğerimiz yerdeyiz. Peygamberin bu sözünü yerine getirmek bid'at olur mu? Böyle yanlış kanaatta olanlar var. Hadis okuyorum bak. Siz okuyun. Karnınız ağrırsa hesabını ben veririm. Davacı olursunuz. Ben de hadisi koyarım işte bak. Öyle diyor. Her namazın arkasından Fatiha okuyan cennetliktir. Ölüyorsa cennete gidecek. Sen bırakma. Sen bırakma oku. Arşın altından özel verilmiştir. Efendim Ayetel Kürsi'yi okunan eve şeytan gelemez. Hırsız giremez. Zelzel olsa yıkılmaz. Sağlam okursan tabii. Bak ötekini sahabi okudu geçti. Ben her gün okuyayım geçmiyor. Sen güzel okumuyorsun. Kalbin güzel ağlayı ağlayı okuyorsun. Ulan aldın midende bir sürü haram para var lan. Olur mu? Dedi ya yukarıda bak. Haramdan olan şey kabul olmaz dedik ya sabahtan beri okuyoruz. Senin miden haramla dolu. İstediğin kadar oku. Olmaz dedi ya canım. Peygamber onu da söyledi. Helal yiyeceksin. İnanacaksın, Allah'tan bekleyeceksin, okuyacaksın. Peygamber yalan söylemez, yerini bulur. Bu şartlarda, evet, şimdi baba dostunu ziyaret, babayı ziyaret sayılır. Ben babamı görmedim, bu hadisi bildim. Babamın bir posta memuru askerlik yaparken beni öğrenmiş. Dedi ki senin baban oda arkadaşı, medrese arkadaşı falan yerde dedi. Hemen bu hadisi bildiğim için ben adresini aldım adamın. Bir izin gününde izin aldım, gittim adamı ziyarete. 80 yaşlarında babamın arkadaşı. Beraber İstanbul'da aynı odada yapmışlar, kalkmışlar 15 sene. Ömer nasıl bilmen babam o adam. Kadı Ahmet amca. Vardım. Evini bulduk. Çok sevildi tabii. Arkadaşının oğlu geldi diye. Ben dedim son çocuğum. Yani yaşlı olması lazım diyor bu çocuk. Ben son çocuğum dedim. Ben babamı görmedim. Şey tanımıyorum. Neyse sabahleyin namaza gittik camiye. Fethiye'ye gittik efendim. Fethiye'de 1950'lerde 57 mi 56 mı bilmiyorum şimdi. Zelzele olmuş. Yaşadığım hayatı size arz ediyorum. Peygamber hadisini size uygulamada gördüğümü söylüyorum şimdi. İki katlı yığma taş. Kadı Ahmet amcanın evi. Betonarme değil yani. Yığma taş. İki katlı. Cami yıkılmış, hastane yıkılmış. Okullar ki bunlar çok sağlam yapılır biliyorsunuz. Bir tane ev kalmamış o zelzelede. Sonra tekrar imar olmuş. Zengin adamlar güzel güzel köşkler yapmışlar. Kadı adam amcanın evi eski ev. Yığmak hiçbir şey olmamış. Camiye gittik. Şantiye binası oluyor ya inşaatların, mühendisin şey çizdiği yer. Öyle bir tahtadan evleri güzel, zengin adamlar. Ama camiler şantiye, tahtadan. Namaza geçirdiler, kıldırdım. Dedim ki ben dedim kusura bakma arkadaş arkadan konuşmayı sevmem. Size yakıştıramadım dedim bunu oradakilere. Niye yakıştıramadın dediler. Ne ya dedim. Şahane evleriniz villalarınız var. Ama caminiz tahtadan ya naylondan bir şantiye. Bunu dedim yakıştıramadım. Ha dediler o mu? Evet o. Burada bir zelzele oldu. Şimdi bunun tabii güzel bir cami yapacağız. Büyük para lazım. Bunun hazırlığını, derneğini falan kurduk. Yapacağız ama onu yapınca kadar işte buradayız. Ha peki dedim. O senin dediler evde kaldığın Ahmet amcanın evi hariç her şey yıkıldı. Hastane, okul, cami bir şey kalmadı. Bir o ev yıkılmadı. Çok merak ettim. Yığma taş yahu. Betonarme değil. Gittim sordum. Böyle tuttu sakalını mübarek adam, hoca. Oğlum dedi, ben kendimi bildim bileli Ayet-el Kürsi okumadan uyumam dedi. Bak ev yıkılmamış gördüm ya içinde, yığma taştan çatlamamış evi. Evet ben diyorum ki yakışıklı okursanız evinizi yıkılmaz. Hırsız giremez. Hatta yakışıklı okursanız mahallenizi kurtarırsınız. Daha güzel okursanız memleketinizi kurtarırsınız. Öyle bir güzel adam lazım bize. Öyle güzel adam. Allah bize salihlerden eylesin inşallah. Yani midesinde haram para olmayan Allah'ın sevdiği kullar, salih kullardan biri okudu mu? Bak yıkılmamış ben gördüm diyorum. Ayet-ül Kürsi okuduğu için hep yıkılmış. Yığma tuğla. Yaşadığı içinde kaldım bir iki gün. Evet böyledir. Onun için sen gene de ya biz bunu kazanamayız deyip bırakma. Oku. Körün taşı gibi bir denk gelir. Kurtarır seni. Okumaya devam et efendim Ayet-ül Kürsi'yi. Namazlardan sonra okursan işte böyle. Buhari'de hadis var. Çok var Ayet-ül Kürsi hakkında. Zekat hurmalar toplanmış. Medine'ye yığmışlar. Devletin o zaman hazine binası yok. Kapalı yere koyamamışlar. Sabahleyin dağıtacaklar. Fakir fukara hurmayı, zekat. İnsanlık ne zaman olursa olsun problemler aynı. Hırsız olabilir tabii. Peygamberimiz Efendimiz kim demiş bekleyecek bunu? Ebu Hureyre demiş ben bekleyeceğim. Bekar adam zaten. Orada ashab-ı soffadan. Çoluk çocuk yok. Ben demiş bekleyeceğim. Olur demiş. Git sen görevlisin. Çaldırma yani. Fakir fukaranın hakkı bu. Zekat dağıtılacak. Gitmiş tabii. Bekliyor. Birisi gelmiş. Doldurmaya başlamış çuvalını. Durmuş hop dur bakalım. Ben uyanırım ya. Sen niye bu yapıyorsun? Yakalamış ensesinden. İnsan görüyor. Bir yalvarmış ona. Benim çoluk çocuğum var demiş. Be kılma. Elini ayağımı öpeyim. Beni acı. Çünkü verirse eli kesilecek. Yalvarmış ona. Hadi defol git demiş. Git. Kurtulmuş. Sıbhal peygamberimiz manzarayı görüyor. Ebu Hureyre demiş. Ne oldu ya? Gece bir şey oldu mu? Evet ya Resulallah. Bir adam geldi. Çalmaya başladı. Ben de yakaladım. Çok yalvardı ya Resulallah. Ağladı demiş. Çok yalvardı. Ben de salıverdim. Merhamet ettim. O yalancıdır demiş. Bak yine gelecek. İkinci gün yine gelmiş adam. Yine yakalamış. Bu defa daha çok ağlamış, yalvarmış, etmiş, kılmış. Yine salıvermiş. Demiş ne oldu? Ebu Hureyre. Ya Resulallah evet. Nisaklıyım demiş. Yine geldi. Ama demiş daha çok ağladı, yalvardı. Canım acıdı kovedim. Yalancı o demiş. Bak yine gelecek. Üçüncü gün yine nöbet tutarken yine gelmiş aynı adam. Bir daha kovmen demiş. Bak üçüncü defa geliyorsun. Demiş ki kove yok demiş kovmem. Her gün böyle diyorsun. Gidiyorsun yine geliyorsun. Bak demiş ben sana bir şey söyleyeceğim. O zaman demiş bu iş olmaz. Ayet-ül Kürsi'yi okursan demiş. Ben de gelemem. Başkası da gelemez. Çalamaz demiş. Onun üzerine salıvermiş yine. Peygamber ne oldu demiş Ebu Hureyre. Günü geldi. Ben demedim mi sana? Demiş o yalancının çeki ama demiş bir doğru laf etmiş. Ayet-ül Kürsi'yi okursan gelemez, yanaşamaz demiş. Çalamaz. Evet. Hadis bu. Buhari hadisi efendim. Buhari hadisi. Siz de Ayet-ül Kürsi'yi her gün okuyun. Her gün okuyun. Namazların arkasının dışında. Sabah okuyun, akşam okuyun. Evet. Ayet-ül Kürsi, Fatiha, arşın altındaki hazineden verilmiştir. Ve Havatimül Bakara, Bakara suresinin son ayetleri. Yani Anadolu'da yapıyoruz ya. Âmener Rasûl bime unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasûlih. Lâ nüferrükü beyne ahadim min rasûlih. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Evet. Amin Resulü'nün Bakara suresinin sonu arşın altından özel verilmiştir. Bunu kim okur da yatarsa, güzel okursa, tabii hep o kayıt var. O gece ölse diyor, günahsız, günahlarından kurtulmuş olarak ölür. E bunu sen kaçırırsan artık ne diyelim? Ne diyelim? Peygamber böyle söylüyor. Kur'an'ın en güzel suresi söyledik, Bakara suresidir. Bakara suresinin en üstün ayeti Ayetül Kürsi'dir. Ve sonrasını okuyan da diyor, bak sonrası da arşın altına özel gönderilmiştir. O gece okursan, gece ölürsen mağfur olarak ölürsün. Amin Resulü. Elhamdülillah memleketimizde camilerde yatsı namazından sonra bu da okunuyor. Ne kadar güzel. Bak bid'at falan değil. Hadis okuyoruz size. Hadis. Evet. Amin Resulü. Vel Kevser. Evet. Kevser suresi de inna atayna kel kevter fasalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebtar. İşte bu. Kevser suresini Allah arşın altındaki hazineden özel göndermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çocuğu Kasım adında bir erkek evlattır. Onun için Peygamberimizin künyesi Ebul Kasım'dır. İkinci çocuğu Abdullah Tahir'dir. Ama ikisi de küçükken ölmüşlerdir. Bir oğlu da Mısır Mukavkısı'nın verdiği cariye Maria anamızdan doğan İbrahim'dir. O da küçükken ölmüştür. Kızları yaşamıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Zeynep, Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm kızları. Bunlar yaşamıştır. Nesli de Fatıma anamızdan gelir. Hasan, Hüseyin efendilerimiz onun çocukları. Ehl-i Beyt onlardan gelir. Şimdi demişler ki ne olacak yahu? Oğlu yaşamıyor. Sonu yok be. Kızıyorlar müşrikler. Yeni bir din getirdi diye. Putları bırakın diye ne olacak demişler. Zaten bizi uğraştırıyor. Yarın oğlu yok. Nesli bitecek gidecek. Sonsuz, ebter. Sonu yok. Allah Habibini sevmiş, kainatı yaratmış. İlk yaratılan peygamberimizdir. Hiç Habibini Efendimiz çok üzülmüş tabii. Oğlu yaşamıyor. Ne olacak? Sonu yok. Zürriyeti kesik dedikleri için. Hemen bu sureyi inzal buyurmuş. İnna ateyna kel kevser. Habibim biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse fesalli rabbike venhar. Cenab-ı Hakk'a namaz kıl, dua et, kurban kes. İnne şaniyeke huvel ebtar. Seni o kınayan, zürriyetsiz diyen herifin kendisi ebtardır. Hakikaten o adamların sülalesi, diyenlerin hep sülalesi yok olmuş. Hiç kalmamış, bitmiş. Yani her gün inne atayna'yı okursan Allah sana hayırlı zürriyet verir demek değil mi bu? Öyleyse inna atayna her gün oku. Fatih oku, Ayetül Kürsi oku, Emin Resulü oku. Bildiğin şeyler bunlar. İnna atayna da en kısa sure. Bunu da oku bak işte bu şeyi var. Arşın altındaki özel hazineden gönderilmiştir diye işte burada söyleniyor. Hadis-i şerifte onu size okuduk. Evet. Neler saklanır hazinede? Özel kıymetli olan şeyler. Kimsenin almayacağı, çalmayacağı alal umum şeyler meydanda kalır. Herkeste var. Neler saklanır? Çok kıymetli şeyler. Bak şimdi Kur'an hep kıymetli de bir de kıymetlinin kıymetlisi var. Bunlar arşın altındaki özel hazineden ümmeti Muhammed'e verilmişlerdir diyor Efendimiz. Öyleyse sen de bunları okumadan yapma, yatma, yatma. Evet. Tabarani Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden sahih olarak bu hadis-i şerifi nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun.